no shit. Dat is het. Oh ja? Oh, ja. Goedenavond, mijn dames en heren, luisteraars, lieve luisteraars. Wij proberen, hoe heet het ook weer? Een mooie uitzending voor u te maken. En we hopen dat u zich niet verveelt door het slapgauwhoer. En ik wil dan ook bij deze proberen in ieder geval het roer in de goede richting te zetten. Dat de koers weer gaat naar iets van leedvermaak en gezelligheid. Nee, natuurlijk geen leedvermaak. Vermaak. Verpozen. En moeten we in je eigen kraan er even over zetten. Verpozen. Een keer leedvermaak doen. Ja. Met een leuke soundtrack, hè, want regen is. Ja, ja, was een heel positief verhaal bezig. Ja, dag Hans. We hebben net een enorme regenbui overleefd. Ja, oh ja. Ik zie zelfs het zonnetje alweer tegen de gebouwen aanschijnen. Kijk eens even. Het wordt. Kijk, komt door de bomen. Ja, ja, ja, dat is het eerste positieve ding. Andere positieve ding is dat ik in ieder geval een volle buik heb. Ik heb heerlijk gegeten hier. Ik word weer warm en de band begint net op de achtergrond. Ja. Nee, het begint nog niet. Maar goed. Het is heel verwarrend, want ik denk ook steeds als op begonnen zijn, maar het is allemaal nog steeds zoutje. Ja, maar goed, maar toen ik dit terrein betrad en jou tegenkwam, toen zei je dat je mij wilde reserveren voor een interview. En nou, hier ben ik in hoogst eigen persoon. Nou, ik wou het even. Ik wil even wat je hebben over wat er komt één keer. Oh ja. Oh, maar dat want heeft. Dat zit natuurlijk ook bij Zaalwacht. Ja, mijn bedrijf die levert de server die ik gewoon weer ergens weer huur door aan Radio Paterboom. Voor een zo laag mogelijk bedrag. Ik geloof net onder €100 per jaar zit of zo. Maar dat domeinmanager. Paterboom.nl, die beheer ik niet of zo. Dat. Dat doet Michel en die heeft er ook een siteje op gezet, gewoon WordPress, nog heel zit knap. Niet, ja, en dat zit niet je domein shit, weet je waar die domein shit. Waar hij het heeft geclaimd, dat heeft geen flauw idee, maar dat kan je opzoeken met een hoe is. Ja, weet je, ik wil helemaal niet moeilijk verder richten of zo, maar het leek me zo handig als een radioprogramma zijn eigen e-mailadres kan hebben. Oh ja, maar dat kan je toch wel met hem bespreken? Ja, ja, ja. Nee, maar ik wil even weten of dat ergens. Oh ja, weet je, nee, dan dat. Kan ik zeggen van de ja, dat. En dat kan ik nou niet. Nee, dat moet. En waarschijnlijk, Michiel kennende, gooit je er niet een of ander simpel scherm op en dan kan je dat zo aanmaken, maar moet je een of ander SSH-commando. Ja, nee. Michiel, als je dit hoort en je zit vast te luisteren. Ik dacht dat het gewoon wel een goed idee was om. E-mailadres en eventueel ook een dat je gewoon een eigen pagina kan maken, weet je wel, dat psjm.radiopaterboom.nl. Ja, maar oké, okay, die server die is natuurlijk wel heel goedkoop, dat zei ik al. Oh, ja. En je hebt kans dat, nou, e-mailadres is nooit een probleem, maar de mailbox die gaat allemaal spam binnenkrijgen. Die moet leeg en attachments. Die moet je bijhouden. Ja, maar wat je zou kunnen, wat Michiel wel kan doen, is dat je een e-mailadres hebt, maar alles wat er naartoe wordt gestuurd, dat komt dan binnen op jouw Gmail. Dat is. Ja, en dan kan je weer in Gmail instellen dat je antwoordadres weer dit paddenpoel is. Zo dat praktisch is dat dan voor je meeste kosten en sparen. E-mailadres. Ja. Je hebt ook die andere shit. Ja, hans@paal.ocean.com is een e-mailadres. Ja. Ja. Stuur me op hoor. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar wist jij, ik wil er nog even wat over. Hoe heet die andere meneer van Paterboer die bij mij op mijn hondenrestaurant was gekomen? Beste luisteraars. Jo, van de Spik. Ja, jo. Beste luisteraars, u weet het niet, ik ga het even uitleggen. Ik ben ook de organisator van een evenement. Wat zich elke 2 maanden nu afspeelt. We hebben het 1 keer al gedaan. En we hebben het op 21 april gedaan. 21 april. En op 30 juni weer, wegens succes, een hondenrestaurant. Een hondenrestaurant waar een 3-gangen menu wordt gegeven aan de hond en de eigenaar. Oh, ook. Allebei. Ja. Oh, alleen voor honden was. Nee, het is voor beide. Want het is wel gezellig als ze samen eten. Die hond voelt zich beter op zijn gemak. Ja, ze moeten ook wel aan tafel blijven zitten, bijvoorbeeld. Ja. Dus de baas is ook wel een beetje nodig. Ja. En die vindt het ook leuk, want die wil graag zijn hond verwennen. Ja. En trekt zijn portemonnee open. En, hoewel, het is niet heel duur hoor. Het was €15 voor het hele verhaal. We zullen het wel verhogen, maar het wordt nu €30. Voor dus 3 gangen voor baas en hond. Ja, ik zou het ook gewoon wel terecht vinden als je mensen die die zich het toestaan om zoveel geld uit te geven aan hun hond. Gewoon ja. Voor hè, een blikje eten. Ja, maar we hebben het net zo'n beetje geregeld. Ja, nou ja. Dan mag je ook wel zeggen, van, nou oké, okay, als je dan exclusief wil, dan moet je betalen. Ja, dat vind ik ook. Maar weet je, het is ook fijn. Nee, want het is kijk, voor een aantal, hobby, hè, voor een aantal mensen, ik denk ook aan jou, is hun hond toch een maatje. Ja. Ja, en vaak heel belangrijk. En dan is het ook wel eens leuk om dat beest even lekker te verwennen. Ja, dat je wat terug kan doen. Ja, ja, ja. Ja, ja hij, Jo's hond, die heet Shushu. Heel klein, beetje een tackle typetje. Laat ik er niet veel over zeggen, want misschien zeg ik het verkeerd. Oh. En maar, is hij beleden. Maar ik kan wel wat verwenning gebruiken, dus begrijp ik. Ja, ik moet hem wel eens gezien hebben. Nou ja, ik wil in ieder geval zeggen, ik was vlak daarvoor even in Café Diep. En daar kwam ik die meneer tegen van de Amsterdamse inlichtingendienst, ken je die? Ja, ja, ja. Olivier Janssen. Ja. Op YouTube, in YouTube kanaal heet TV Amsterdam. Ja. Amsterdamse inlichtingendienst. Ja, nou mensen, zoek op YouTube op hondenrestaurant. en u krijgt een echt een ja. Ik wou zeggen, ik kan er geen woord voor vinden. Nou ja, ik werd er helemaal zacht van, maar dat is geen goed woord. Maar het gaat natuurlijk ook ja, een beetje weeg. Wat je daar ziet is dat ik daar een interview geef aan hem. En ik heb nog nooit zo'n mooie interview. Of ik heb eigenlijk nog nooit een interview gedaan. Maar ik vertel een verhaal wat ik al 100 keer heb verteld. Maar dan net even anders. En ik heb daar... opeens heb ik zeg maar het licht gezien van hoe ik een presentatie kan geven. Hoe ik een interview kan geven. En... dat is heel fijn. Ja, ja. Kermit's kicker. Ja, dat wou ik, daar raak je een snaartje bij mij. Want ik heb gemerkt dat als je verhalen, als je die opnieuw vertelt. Ja. Het is niet zozeer doorvertellen, maar ik heb iets meegemaakt. En daar vertel ik een verhaal over. Iedere keer dat ik het verhaal vertel. Verbeet je het? Ben ik echt met een puntjeslijper aan de gang. Ja, nou ja, ik noem het. Ik had het ook. Ik heb dat ook opgemerkt. Maar dat is een beetje een marktkoopman effect. Als je maar de hele tijd je spullen aanprijst. Dan leer je gewoon op een gegeven moment hoe je effect hebt bij die bezoeker. Die langsloopt. En dat onthoud je. Maar daarom weten al die marktleur, die weten ook alle talen. Dus dat is zo grappig. Maar dat is eigenlijk net als piano spelen. Dat werkt het ook zo. Ja, ja, maar een dan beetje... Je ook maar gewoon iets ja, maar weet je... Je hoort op een gegeven moment wel wat werkt en wat ja, en nee, maar ook als je nu in het nieuws over het AI, kunstmatige intelligentie, daar gaat het ook over leren. Ja. Ze laten het systeem gewoon alles leren. Ja. En hoe meer je leert, hoe beter het systeem wordt. Ja. Ik heb een ontdekking gedaan. Ja? Vertel. Ik ben een beetje een tegenwerker of zo. Dus met al die AI dacht ik van, help. Ja. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb het juist de andere kant op gedraaid, die volumeknop. Dus ik heb ze allemaal uitgezet. Ik doe geen media meer. Ik deed al helemaal nooit meer tv, radio, commerciële radio. Weet je, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in je, dat ik dat hoor. Ik wil je één ding zeggen, uitleggen. Toen de mobiele telefoon kwam, waren er ook allemaal mensen die zeiden, nou, ik doe geen mobiele telefoon. Nou, kijk, nu 10 jaar later, ze hebben hem allemaal. En dat is ook met al die fucking nieuwe technologieën. Toen Instagram was, oh, dat doe ik niet. Toch maar wel, weet je wel. Je gaat toch mee en je kan dat niet ontlopen. Dat is echt belangrijk. Ja, zeker. Oké, dus ik heb dat allemaal uitgezet. Dus ik heb wel een Volkskrant abonnement, heb ik. Hè? Dus ik kan op mijn telefoon... Heel goed dat je een krant leest. Kan heel ik... goed. Nou, dat heb je mij niet horen zeggen. Ja, maar ik zeg het wel. Dat is mijn mening. Ik lees de krant niet. Oh. Nee, ik vind het vreselijk. Oké, okay, ja. Ik doe koppensnellen uit nieuwsgierigheid. Auw! Tuurlijk, je hebt net zo'n nieuwsverslaafd als ik. Ja, ik doe koppensnellen uit nieuwsgierigheid. Ja. Dat is wat ik doe. En heel af en toe is er een artikel... Ik hoop dat het een zaterdag Volkskrant. Ja, af en toe is er een artikel waar ik op trigger. En dan denk ik van, hé, dat is interessant. Dat zijn vaak interviews. Heel lange interviews. Maar voor de rest niet. Het interesseert me wel, maar ik wil het niet weten. Ja, nee, ik ben... En, weet je, dat is een beetje het punt. Het interesseert me wel, maar ik wil het niet weten. Ik wil niet. Nou, ik wil niet. Je houdt van achtergronden, maar je leest echt veel te weinig achtergrond. Ik ben gestopt met het innemen van beelden van dode mensen, van oorlogen. Ik neem die beelden niet meer in. Het is niet zozeer dat ik ze uitsluit. Ik neem ze niet meer in. Ze zijn... uitgesloten van tevoren. En wat het voor effect op mij heeft, is dat ik zo'n ongelooflijk grote ruimte in mijn hoofd voel. Eens. Nou ja, oké, ik heb datzelfde wat jij nou beschrijft, dat heb ik eigenlijk met vriendinnen. Ja, als een vrouw te vaak tegen me aan zit te zeiken, dan zie ik gewoon de binnenkant van mijn eigen hoofd niet meer. Ik krijg allemaal impulsen van iemand anders. Ik heb zeg maar mijn binnenkant van mijn hoofd, laat het, dat is een soort huis gewoon van, je ziet gewoon het dak en de muren. Zeg maar, ik heb een soort, net zoals dat het heelal, nee, dat heelal heeft geen einde, maar ja, mijn denkraam is zoiets. En zodra er iemand in mijn leven komt, dan ga ik me er langzaam aan irriteren. Totdat ik zeg, en elkaar knal. En schop ze het huis uit. Nee, maar ik vind het heel mooi wat je zei net. Wat je zei net. Dat is zo druk dat ik de binnenkant van mijn hoofd niet meer kan zien. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat er dus met die media gebeurt. Ja. Dat is wel een heel klein gaatje. Dat zijn de media die raamwerken in principe. Ja, nou, het komt allemaal via die ramen binnen. En zo ja. Hard gaat het naar binnen. Ja, ja, ja, dat je gewoon niet meer kan zien wat er. Ja, wat ja, jij moet die kraan dicht doen. Dan moet het raam moet maar op een kiertje zetten of zo. Hè? Ja, je moet een beetje binnen laten. Dat is net als met de zonsverduistering. Ja. Het verschil ja. Tussen totaal en 99. Ja, ja, oké, maar het is niet zo. Het is natuurlijk niet zo dat jij niet weet dat er mensen in Gaza op dit moment lijden. Okay. Dat weet je al te goed. Het is alleen dat je. Dat weet ik heel goed. Ja, weet maar je waarom ik dat weet? Nou? Omdat mensen mij dat vertellen en dan kijk ik in je ogen en dan zie ik hoe erg het is. Oh, oké. Okay. Waarom weet ik het? Oh ja. Ja, ja, dan heb jij goede sociale contacten. Ik gebruik daar toch wel nieuws voor. Oh ja. Nou ja. Het is wel onderzoek, want ik weet niet wat er gebeurt. Kom maar wat belangrijk is. Nou, wat echt pijn in mijn hart doet, is dat het klimaat zo naar de kloten is geholpen. En dat nu het gewoon nog blijkt het gewoon nog te laat te zijn. We blijken echt. En hier, vroeger gaven we een storm een naam, weet je wel. Hebben we een nieuwe regering met nieuwe elan. Ja. Nee, vroeger gaven we een storm een naam. En dan had je een storm. Maar tegenwoordig is het gewoon een. Nummertje. Een onweersbui en alles gaat al omver. Hey. Oh, sorry, dat was wel een heel abrupt einde aan dit interessante gesprek. Ja, dat is eigenlijk ook, maar ik zeg niet lekker zitten. Oh, wacht, dan moet ik snappen zien en misschien ook een beetje zo. Wel een avond. Ja, lieve luisteraar, wordt mij misschien enigszins kreunen, maar het was een heel boeiend gesprek net met meneer Dingetje van Dingetje. Parknest, Rikzaal, Rikzaal, van Zaalwacht, nee, van Jezus. Hoe heet jouw bedrijfje? Ik denk dat jouw bedrijf Zaalwacht heet, maar dat is het niet. Nee, het heet Digizaal. Oh ja, Digizaal. Zaal, oh ja. Het is fijn dat je even reclame voor. Nou ja, ik weet niet, is dat. Hoe zit dat eigenlijk dan? Want ik weet helemaal niet, want ik maak geen reclame. Nee, dat weet ik niet. Zaal. Maar alleen als het is waar mensen gewoon voor hun hart werken en niet voor het geld. Haha. Snap je, dat mag wel. Maar dus ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb het gevoel dat het helemaal goed zit. Maar dat weet ik niet. Ja, het zit ook wel goed. Ik ben nu gewoon een klein ondernemertje, een eenmanszaakje. Die internetprojecten, meestal websites aanneemt. Laatste tijd eigenlijk alleen maar echt mensen. Ja. Oh, okay. Tegenwoordig doe ik niet zoveel programmeren meer hoor, maar heb ik wel heel veel gedaan. Programmeren? Tegenwoordig. Drupal. Is gewoon. Drupal of zo, ja. Ja. Tegenwoordig. Is het meestal WordPress, dat ding is in elkaar zetten. Ja. Ik ben wel heel goed, al zeg ik het zelf, in CSS, hoe ik dingen kan vormgeven. En, kan al die keywords. Ja. Ja, zeker. Okay. Nee, als je hebt die pagina van mij al eens gezien. Van wie? Van mij, die pagina. Ga maar even kijken, dan gaan we een keer praten. Want het is allemaal zelfgetypte HTML. Oké, als jij een letter voor letter. Een lekkere has of zo meeneemt, dan gaan we samen zitten en dan maak ik hem even. Ja. Nee, dat wil ik niet. Oh. Nee, ik maak er zelfs mijn website. Ja, maar ik kan je in ieder geval helpen ermee. Ja, ik wil even van gedachten wisselen over bepaalde dingen. Ja, ja. Nou, ik programmeer... Over concepten over hoe je bepaalde dingen gaat aanpakken. Ik heb een heel interessant concept namelijk. Ja. Met die AI. Want ik heb ze allemaal uitgezet, maar ik wil het wel gebruiken. Nou, ik zou je even zeggen... Ik heb... Ja? Ja, heel even. Dat mag je even. Ik heb al die audio. Ik heb Whisper, daarmee kan ik een transcriptie maken. Die zit echt op een fabuleuze manier vol met fouten. De mooiste fouten die je maar kan bedenken. Ik wil er wat mee, maar ik ga het niet op internet zetten. Dat is levensgevaarlijk, want er worden namen in genoemd. Dat wil je niet onder controle wat er dan gezegd wordt. Dus dat wil ik ook niet. Maar je gaat toch zoekvervangende namen naar iets anders of zo, whatever. Maar goed, Paola. Ja? Mijn plan is dus om die tekst te gebruiken, want dat is de ontsluiting van de audio. De tekst is de ontsluiting van de audio. Dat begrijp ik. Dus, en de tekst is een puinhoop. De zoekmachine die ik wil is Fuzzy. Ja? Dus als ik bla bla zeg, dan moet jij auto vinden. Snap je? Nee, die en laatste. Als ik poep zeg, moet ik alle keren vinden dat Patty Poep gezicht is. Ja. Oh! Terwijl je poep hebt geschreven. Nee, als ik... Nee. Ik zeg tegen mijn pagina... Poep. Ja? Mijn pagina hoort dat. Ga eens even kijken in die index. Ja. De, ja, natuurlijk. Dan moet je aan. Nee, index. Ja. Ja, natuurlijk. Dan moet je aan. Maar dat zei je niet. Ja, oké. Okay, natuurlijk. Dat natuurlijk. Is wat ik bedoel. Ja. Het is de metadata van al die tekst. Nooit, zodat je daarop kan zoeken. Ja, dat is natuurlijk helemaal... Oh ja, dat krijg je dan automatisch. Ja, dat is interessant. Ja, toch? Absoluut, absoluut. Ja. Oh, en ja. Maar en in principe wil ik dat dus serverless, maar dat wordt wel heel moeilijk, denk ik. Nee hoor, je kan gewoon bij Google. Nee, nou ja, dat is ook Google. Een server. Ja, je kan zo'n virtual servertje ergens aanzetten. In je, gewoon in je Google Docs. Geen Google. Okay. Maar goed, dan kan het ook wel bij een ander, weet je. Nou, nee, ik ben afscheid aan het nemen van de Amerikaanse multinationals. Ja, ik mag helemaal groot gelijk. Je weet dat... Dus afscheid aan het nemen van Google is, ja, maar het is enorm pijnlijk. Google die heeft ook een AI-systeem. Nou, gek genoeg kunnen wij de Hollanders er nog niet in. Maar de Amerikanen heb ik op nieuws gehoord. Dat heb jij dan niet gelezen. Die heeft allemaal foutjes zitten erin die echt heel erg zijn. Ja. Ja. Die, wat je aan Google vraagt, dat AI van... Should I eat rocks? Krijg je ook een antwoord dat je elke dag een steen moet eten. Ja, echt heel het is alleen maar een statistisch model. Weet je. Dus, how many rocks should I eat? Zo, heel grappig. En nou, dan wil ik toch iets aan jou toevoegen nog over... Wil je het kort houden? Want ik zie allemaal leuke bekenden. Okay, kort ding. Ik heb een boek gevonden laatst onderweg naar blablabla. Dat boek heet Perplexicon. Ja? Een van de dingen waarvoor gepleit werd in het Perplexicon was voor het aanstellen van een... oncorrector op de kant. Want we hadden wel een corrector. Maar de oncorrector moet ons voorzien van sublieme gedachten, exploderende fouten. Zo. Nee, maar dan in ouderwets taalgebruik, want dat was een oud boek. Maar de boodschap was: geef ons fouten zodat we weer moeten nadenken. Welke redactie is dat? Het boek heet Perplexicon. Oh, het zit in het boek. Oké. Perplexicon. Het is een heel mooi Nederlands boek. Het gaat over zotheid of zo. Aha. Ja, ik vind absurditeit heel leuk. Maar in een boek verwacht je dat niet. Perplexicon. In ieder geval in een serieus boek wil je dat niet zomaar onverwacht voor je bij een neus. Maar jij wou weer wat anders doen, hè? Ja, ik zie allemaal leuke mensen. We kunnen oneindig doorgaan. Oh, er zijn ook leuke mensen. Ik dacht dat ik alleen was. Oude bekenden zag ik erbij komen. Maar goed. Ja, het is hartstikke gezellig hier, hè, op de Green Tribe. Ja. Het is ontzettend groen. Op 27, wat is het? Ja, hè, 27 mei 2024. Toch? De datum? Ja, klopt. Je geeft een correct tijdstempel aan. Hij moet af en toe een stempeltje doen. Maar goed, dankjewel. Ja, ik vind het in ieder geval heel leuk dat je me even interviewde. Ja, ik voelde me heel vereerd. Gaan we binnenkort verder praten. Goed zo. Over hele slimme dingen. Oké. Dankjewel. Fijne avond.